«На свінок!» – сунув своє 3 гроші Кондрат. «Ти вже мовчи!» – казала Владька. «Ворушиться там у своїй таптусі, як веробейка у веніках».